श्रद्धे स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज, चैत्र कृष्ण अमावस्या, विक्रम संवत 2058, 12 अप्रैल 2002, साय 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम, राम राम राम राम राम, राम। वंदे नंदात्मजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। घर में कहते हैं घर में विक्षेप बहुत होता है, घर में विक्षेप बहुत होता है, सो कैसे भजन में एकाग्र हुए? देखो भाई, आप कहते हो घर में विक्षेप होता है, घर शोर साधु जगत साधु विक्षेप छूटेगा नहीं, वो आपके साथ चलेगा, विक्षेप आपके साथ है, घर के कारण नहीं है। साधु जो साधु में शांति नहीं मिलेगी, हमें साधु को मिलेगा, मैंने देखा है साधु भगवान का भगत हो जाए तो मिलेगी। संसार से संबंध छोड़ दे और भगवान ने संबंध रखा है तो शांति मिलेगी, नहीं तो साधु हो जाओ जो ग्रस्त है वो कटेगी, वो शांति नहीं मिलेगी। एक आपकी बात सुनी है कि भगवान में मन नहीं लगता, भगवान में मन नहीं लगता उसे कहीं कहीं नहीं लगेगा, कहीं कहीं मन नहीं लगेगा तो पाएगा। भगवान तो अपना है, भगवान तो अपना है और अपना नहीं हुई, कभी हो कभी हो कभी हो कभी ना हो अपना नहीं होता, कहीं हो कहीं नहीं हो अपना नहीं होता, किसी का हो किसी का ना हो वो अपना नहीं होता, सबका है, सब समय में है, सबका है वो भगवान है, सबका है, सब समय में है, सबके लिए है वो भगवान, भगवान ना उसका है, किसी न हो किसी का नहीं हो भगवान नहीं, कभी हो कभी ना हो भगवान नहीं है, कहीं हो कहीं ना हो भगवान नहीं है, वही भगवान तो अपना है, भगवान अमर नहीं रहे कौन लगेगा बताओ, और लग ही सकता ही नहीं, कहीं नहीं भटकते रहो भटकते रहो भटकते रहो, भगवान को अपना मानो, अपना मानो और अपने आवश्यकता समझो कि भगवान की आवश्यकता है। लोगों ने रुपयों की आवश्यकता समझी है, उनको शांति नहीं मिलती कभी, मेरी उम्र भर रुपया रुपया करते करते मर जाओगे, शांति नहीं मिलेगी। सब लोग प्राय करे दो बातों में, एक तो भोग एक रुपया एक भोग, उनको शांति नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। अब मानो चाहे मत मानो, दूर ही चाहे रुपया इकट्ठा हो जाए भोग भोग रहे, शांति कभी नहीं मिलेगी। साधु उन्हें शांति नहीं मिलेगी, वैसे उन्हें शांति। जब आप एक भगवान को अपना समझोगे, ये अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है, मगर सत्संग में आते हैं, सत्संग में आकर के कुशंग करते, सत्संग में कुशंग करते, कुशंग अब सब सत्संग में ही कुशंग करेंगे और ये क्या दशा होगी। भगवान सत्संग में कुशंग करे, अरे अच्छे अच्छे गुण हुए तो अपना उत्साह है, तो मेरे में है, तो मेरे में है, अरे अगुण है तो अनुष्ण है, अनुष्ण है, अनुष्ण है, ये सत्संग में कुशंग है। वो यू करे, वो यू करे, वो यू करे, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपन भोल हुआ, ये करते नहीं। एक माई की बात आई, मैं जानता नहीं हूँ और माई को मैं जानता नहीं हूँ। एक भाई ने सुनाई, एक माई है उसको दुख होता है, मैं कहता हूँ तेरे सुनते नहीं तो उनको दुख होता है। हम सुनते हैं आपकी बात और आपकी बात के अनुसार ही चलना चाहते हैं और सब आपको यही करना चाहते हैं, इस बार से आप तो सुनते नहीं तो मेरे को दुख होता है। हम तो सुनते हैं, आप जो कहो वैसे करते हैं, फिर भी आप बुलाना देते हो करते नहीं तो मेरे को दुख होता है। तो उस भाई से माफी मांगता हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं कहता, मैं तो नहीं मानते उनके लिए कहता हूँ, ऐसे बेवश है मैं जानता नहीं हूँ, बात आई है मेरे पास। तो ऐसी बात माने बहुत आदमी बात है, बहुत खुशी की बात, तू बच जाएगा तुम तो। मैं तुम्हारे को बुलाना नहीं देता हूँ, मैं बुलाना उनको देता हूँ जो नहीं मानते, मानते उनको ये बड़ी भारी कुसंग है कि वो आदमी ऐसा है, वो स्त्री ऐसी है, वो पुरुष ऐसा है, वो ऐसा है, कब बैठे सत्संग में गुण दोषण देता है, उस गुण दोष ना सुनता जल्दी सुनो, ना गुण देखो ना वो देखो, परमात्मा देखो गुण दोष दृषि दोष हो गुण तो भय कर देता, गुण दोष हो दृषि दोष, गुण और दोष देखना दोष है, गुण और दोष ना देखना दोष, गुण तो भय कर देता, गुण दोष देखना जान करके बड़ी भारी आदर्श को प्राप्त कर रहे, आदर्श कर रहे, सत्संग में कुशंग कर रहे, सत्संग में कुशंग कर रहे, सत्संग बातों में कुशंग कर रहे, अच्छी बातों में कहते तुम्हारा तो मेरे में है, गर्मी है उसमें है उसमें उसमें मन ही मन में संग करते, अरे स्वामी जी ने गर्मी है ऐसा आदमी ने सिया उसको कहीं ने सिया ऐसा देखता रहता है, वो अपना बड़ा भारी अर्थ करता है, सत्संग में कुशंग करता है, सत्संग में कुशंग हो रहा, सत्संग कर रहा है कुशंग, माने तो मानता नहीं, खड़ा मानता नहीं, क्या कर हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हम कहते हैं मैं ठीक नहीं मानते नहीं, क्या करें। आप किसी के गुण दोष मत देखो, ना दोष देखो ना गुण देखो, भगवान को देखो, सब भगवान है, सब भगवान, गुण दोष गुण दोष वर्जित, गुण दोष दृष्टि दोष हो गुणस्तु भय वर्जित, गुण दोष न देखना गुण है, गुण दोष न देखना ही गुण है, बड़ा बड़ा हुआ है बड़ा। इस वास्ते अपना कल्याण चाहो तो किसी का वो दोष मत देखो, कौन भी मत देखो, दोष मत देखो, भगवान भगवान है। भगवत रूप देखो तो निहाल लो, भगवान है, भगवान है। कोई स्त्री बने, कोई पुरुष बने, भगवान है, भगवान है, भगवान है। निहाल दा निहाल, सत्संग में कुसंग कर रहे हैं, हजारों वर्षों करे तो फायदा नहीं हुआ, फायदा कैसे हुआ, दोष देखने का फायदा कैसे हुआ, सभी दोष देखेंगे। अरे भाई दोष ही देखो, भगवान को देखो नहीं, निहाल लो जो भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। भगवान देखने का नियम ले लो, सुबह भगवान देख रहे, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति, सर्वदेव भगवान है, भगवान में सर्वभूत स्थित यो माम भजते तुम्हारा सर्वथा वर्तमान होगी सहयोगी भी वर्तते सर्वभूत स्थित सब प्राणियों भगवान है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय दृष्टि, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से दृष्टि, अर्जुन सबके हृदय में भगवान है, सब हृदय भगवान है। कृपा करो उस भगवान को देखो, आप कृपा करो उस भगवान को देखो, हरदम हर समय चलते फिरते उठते बैठते हर समय में भगवान को देखो, निहाल हो जाओगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, भगवान है। गुण दोष है दृष्टि दोष हो, गुण गुण दोष देखना दोष है, दोनों न देखे भगवान को देखे, ध्यान हो जाएगा। कल्याण की बात नहीं सोचते, मैंने देखा है आदमी को जो कल्याण की बात नहीं सोचते, अपना अहित कैसे हो ऐसी बात सुनते, बोलते जो कैसा करते है, सुनते जो कैसा करते है, वो कैसा रहता है, दिन रात यही सोचते है, कुछ कर रहे दोष दृष्टि करे, कृपा करो कृपा नाथ दोष दृष्टि मत करो, गुण दोष दृष्टि दोष कौन है, उभय देखिए देखिए स्वाभाविक, सुनो तात माया कृत, सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण है उभय देखिए दोष दृष्टि देखिए स्वाभाविक, गुण दोष दृष्टि दोष। भैया अपना कल्याण करना है, दुनिया में तो शुभ होगा, दुनिया में सब तरह का है, बगीचे में सब तरह के फूल होते हैं, वृक्षों में सब तरह के वृक्ष होते हैं, फल सब तरह के फल लगते हैं, अपना तो भगवान ही प्यार है, अपना कल्याण करना है, अपना हित करना है, अपना हित नहीं करना है, पर मानते नहीं, मैं मेहंदी का है, मैंने देखा ये भी काम अच्छा नहीं है, देखा मैंने देखा है, मैं देखा ये ऐसी बात नहीं है, मैं देखा है, तो आप भी देखो तो ऐसी बात नहीं है, मैंने देखा इस बात आप कहता हूँ, मैं भुगत भोगी हूँ, व्याख्या नवे उसको देखना पड़ता है, ये सुनता है ये नहीं सुनता, ये करता है ये नहीं करता है, ये व्याख्यान देने वाले के जंग हो जाती है, देखिए सामने कहा शेठ जी मेरे व्याख्यान देने की मन में कम आती है, तुम्हारे आदमी बात नहीं मानते, इस बात होता है, मैं इस बात से प्रवृत्ति नहीं होता, आदम में मैंने सत्संग इस बात से सुना ही नहीं कि लोग मेरा कहना मानेंगे, ये बात ही यही है मन में रखी नहीं, इस बात कोई नहीं मान रहा तो कुछ ही नहीं, मेरी बात नहीं माने तो क्यों मैं बात मानू, कहता तो शुरू हो जाएगी, ये बात रखी नहीं मन में, हाँ ये बात तो होती है कि करा माने तो अच्छा लगता है, करा नहीं माना अच्छा नहीं लगता, बात होती ये दूर दृष्टि है। अपने क्या मतलब है, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गया अपन बोल उहार, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, जिस तरह से आई तो वो देखेंगे, ऐसा मेरा सफर ये खराब है, खराब होने पर भेद होगा है, ये साधु है कह रहते हैं क्या करते हैं, जाति क्या है, साधु क्यों हुए, तुम्हें मतलब क्या है इसे, तुम देखो ही मेरी कौन कैसा है, अपने भजन में लग जाओ, भगवान है भगवान है, फायदा होगा और इसे देव को फायदा होगा, नुकसान फायदा नहीं, कोई कोई अवगुण देख कर अश्रद्धा करने खुश खुश बात करे, कई श्रद्धा ठीक नहीं, आज मन में आई आप कह दी, अपने तो भगवान है, और ठीक करे तो भगवान, बैठी करे तो भगवान है, और बैठी करता है कजूगा है, कजू नहीं बैठी के वह ठीक नहीं, कजू क्यों गए तो कजू नहीं करते हाथ मर दिए, कजू नहीं न करे अब क्या करो, मेरी बात छोड़ दो, आप भगवान भगवान है, गड़बड़ी करता है गड़बड़ी ही न करते, एक तो भगवान की पूजा करना, ठाकुर जी की सेवा पूजा में समय लगाना, और एक श्वासोश्वास राम राम करना, इन दोनों में कौन सा ज्यादा बढ़िया है, जिसमें मन आपका ज्यादा लगे वो बढ़िया, नाम जप करने में मन लगे तो नाम जप बढ़िया है, पूजा करने में पूजा बढ़िया है, आपका मन ज्यादा लग जाए वो बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, आपके जिनके शौक है जिनमें मन ज्यादा मन लगता है वो बढ़िया, मन तो किसी बार किसी की महिमा सुनने से लगता है, तो भाई नाम की महिमा है, श्वासोश्वास नाम जप करने से मुक्ति हो जाती है, अंत समय में श्वास आपका किसी चीज पे मन लगे, और मूर्ति पूजा में दोनों तरह की बात सुनते हैं, ये तो बच्चों का खेल है मूर्ति की सेवा करना, तो इस कारण उसे दीक्षा का लाभ कम है, तो आपका मन वास्तविकता क्या है, ये वास्तविकता क्या है दोनों में, वास्तविकता दोनों में नहीं है, आप पे है, आप पे वास्तविकता आप पे है, आप भगवान में लगाओ वो बढ़िया हो जाएगा, वो बढ़िया सही हो, आपका मन ज्यादा भगवान में लग जाए वो बढ़िया हो जाएगा, सेवा पूजा लगो सेवा पूजा में लगो, जब में लगे जब में लगाओ, कीर्तन लगाओ कीर्तन लगाओ, पदगाड़े में लगे तो पदगाड़े में लगाओ, जिसमें भगवान में ज्यादा लगे वो बढ़िया आपके लिए, आपके लिए वही बढ़िया है जिसमें भगवान में ज्यादा लगे। कल से रामायण जी का पाठ नवरात्रि कल से पाठ शुरू है, इसके बारे में कुछ आप बताओ, तो लोग रामायण के पाठ में आवे, 11:30 बजे से पाठ है। देखो भाई कौन सा कुछ समय था, 11:30 बजे 11:30 से शाम को 3:30 बजे अभी इस समय से पहले पहले 3:30 से पहले 11:30 से 3:30 तक रामायण का पाठ हुआ, तो रामायण का पाठ में नीम से बैठो और भगवान का चिंतन करो, जो उपायों का अर्थ है उस अर्थ का चिंतन करो, और भगवान के साथ रहो, जैसे वो समझ जाते हैं। यहाँ प्रातः लोग नायक जागे, यहाँ वहां दर्शन करना, वहां दर्शन अंदर के खारा दर्शन करता है। यहाँ बात नायक जागे, जहाँ भगवान रहे वहां साथ में रहो, यहाँ प्रातः लोग नायक जागे। यहाँ वहां ने कहा वहां तो दर्शन करना, यहाँ भगवान साथ रहे और तब भगवान की लीला समझोगा, भगवान साथ में रहो। अरे मस्त हो जाओ, मौका मिल गया, बहुत अच्छा सुंदर पाठ करने का मौका मिल गया है, लगातार पाठ होगा 9 दिनों तक, बहुत अच्छा है। मन लगा लो तत्परता से, अच्छी तरह से मन लगा करो, सैकड़ों गुना फायदा होगा। जितना मन अधिक लगेगा उतना बढ़िया होगा, जितना पाठ में मन लगेगा उतना पाठ का ज्ञान होगा, उतना ध्यान होगा, उतना ही बढ़िया होगा। कल से पाठ है 11:30 बजे, 11:30 बजे के बाद शुरू होगा। रामायण अपनी अपनी, रामायण की पुस्तक अपना आसन अपने अपना अपना लेकर आवे। हाँ अपना आसन अपने अपने पुस्तक पाठ करने, अपने पुस्तक अपना आसन अपने पुस्तक अपने पुस्तक पाठ करो, पुस्तक खरीदो, अपने पुस्तक रखो, अपने पुस्तक पर पाठ करने से पुस्तक शुद्ध हो जाती है, पुस्तक बढ़िया हो जाती है, शुद्ध निर्मल हो जाती है। इस बात पुस्तक अपनी रखो, अपनी खरीद लो वही पुस्तक, फिर सदा पाठ रखो तो वही पुस्तक रखो, जिसमें अनुसार हो गया है वो पुस्तक शुद्ध हो जाती है। अपने अपने पुस्तक लो, सब सब सब के लिए अपनी अपनी पुस्तक, और कोई पाठ करो, मन लगा कर पाठ करो, उसी तरह से कहीं पाठ विलक्षण होगा, आपकी ध्वनि विलक्षण हो जाएगी, ध्वनि लोगों का आकर्षण हो जाएगा, लोगों का फायदा, आपके फायदा, सबके फायदा है। जितना मन लगेगा, जितनी तल्लीनता होगी उतना फायदा आपको होगा, दुनिया को होगा, दूर से सुनने वालों को लाभ होगा। यही बात है, पास होता है। आज पत्र है हमारे पास, कल से पाठ है, पत्र है हमारे पास, सूचना दी हुई है, सूचना यहाँ हो गई है कि पाठ की आपके द्वारा, आप थोड़ा आप कह दो तो लोग समय पाठ में शामिल होंगे, नहीं तो पाठ में नहीं आकर और कोई काम करेंगे। नहीं पाठ करो, पाठ होता है ना, समष्टि पाठ बहुत देखना, समष्टि पाठ बदलना नहीं, अपना हाथ ही बदल रही है, होता है तो सब सब करेंगे, अपना आप कर लो, ही बात है, मौका है, सब इकट्ठे हो गए, मन लगा करके उत्साह से पाठ करो, मन खुशी होकर मन लगा पाठ करो, बहुत लाभ होगा, पाठ से बहुत लाभ है। मन का उपचार करके राम जी साथ रहो, हर दो हाँ प्रातः रघुनायक जागे, यहाँ यहाँ प्रात यहाँ कहने की अब हमारे पास में वहां दर्शन दर्शन वहां ही बात यहाँ है, सदा भगवान साथ रहता, और भगत मिल जाए तो भगत साथ में, जब भक्ति चलता है तो भक्ति साथ हो जाएगी, वो समझे हो वो समझे भक्ति साथ है, भक्तों ने भगवान भगवान का साथ, भगवान के भक्त मिल जाए तो भक्ति के साथ हो जाए, भगवान को छोड़ दे। ऐसे भगवान ने दो ऐसे देखा, यहाँ हुआ दो बालक देखा, बाल रूप से यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा, तो यहाँ वहां दो दूसरे कैसे में एक तार नहीं दे रहे, यहाँ वहां दो बार देखा, यहाँ और वहां, तो यहाँ अपराध जागे। भगवान के साथ में रहो, अरे भक्त मिल जाए तो भक्त के साथ में रहो, बहुत बढ़िया पाठ होगा और तुम्हारे हरदम खुश रहो, पसंद रहो हरदम। मनुष्य खोज करता है मेरा पतन कैसे हो, सत्संग करने में लाभ नहीं हो जाए, खोज करता है पतन कैसे हो, पतन युक्ति दिखा रहा हमने, अपनी घर युक्ति। भाइयों बहनों से कह रहा है, आप पतन मत करो, अपना पतन मत करो, अपना स्थित शुद्ध रखो, निर्मल रखो, निर्मल भगवान में लगा दो, आनंद जाए। अपने आप भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो भगवान के साथ में अदम उद्धार आदि नाम लेते हैं, जब भगवान का गुण समझ में वे आ जाए तो परम पिता परमेश्वर आनंद आनंद स्वामी भागवत भगवत चिंता हमारी करुणा सिंधु नाम पिता वे नाम जो और नाम की तरफ चिंतन करके कीर्तन करो तो तेरे फायदा होगा, बहुत फायदा है, विशेष फायदा है। इस वास्ते तत्वता से लग जाओ भगवान में, हर गांव परमात्मा लगे रहो, सत्संग करते 10-10, 20-20, 25-25, 30-30, 25-30 नौ वर्ष हो गया, फर्क नहीं पड़ता। कुसंग का नहीं, कुसंग सत्संग सब भाई बहनों से कहना है कि मन लगाओ, प्रभु में मन लगाओ, सब प्रभु दृष्टि करो। एक बात बताओ कि प्रभु के समान हमारा कोई नहीं है, राम समय तुझे गुमाए, गुरु पे तो मातो बंधु हो नहीं, राम समय तुझे गुमाए, गुरु पे तो मातो बंधु हो नहीं। राम जी जैसा हमारा हित कर रहे थे कोई हित करना नहीं, राम समय तुझे गुमाए, गुरु पे तो मातो बंधु हो नहीं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ प्रार्थना करो, हे नाथ आपका जिंदगी छूटे नहीं, हे नाथ हे नाथ। किसी का अवगुण न देखो, अन्य से गुण दोष नाश मुक्त सेवा कथा निरंतर सेवा करो, भजन करो भगवान का, समेंट हो गए। हम यहाँ कीर्तन रखते हैं साधन करने के लिए, सत्संग करो साधन भी करो, तो कीर्तन करो तो साधन हो जाए, बीच बीच भगवान है नाम लो। मौत कभी भी आ जाए, सुबह शाम दिन में रात में पटा जाए, फिर जाना ही पड़ेगा, पर बहाना बाजी चलेगी नहीं, जाना पड़ेगा। तो जब तक जीवो तब तक काम करो भाई, भगवान मन लगाओ। तो उचित समझो तो कीर्तन शुरू करो, तो कीर्तन आते समय जब भगवान में दोनों बातें हैं, भगत वचन भी भगवान है, आरती हरण भी भगवान है, दुख आदि भी भगवान है, प्रेम करने वाले भगवान है, संकट दूर करने वाले भगवान है, भगवान है, सबके शरण देने वाले, सबको शरण देने वाले, सबको आश्रय देने वाला, सबका पालन करने वाला, दीनों के ही नाथ है और प्रेमियों के भी प्रेमी है, सबके प्रेमी, दोनों बातें गुणमान में, ऐसा याद करो। ऐसे सबका सबका प्रेम करने सबके साथ रहने वाला सबका पास करने वाले ऐसे भगवान है। कई और कई ने वो भगवान नहीं है, किसी का है किसी का नहीं है भगवान नहीं है, किसी का प्रेम भी है किसी का प्रेम भी नहीं भगवान नहीं है, किसी जगह है किसी जगह नहीं है वो भगवान नहीं है, फिर सब जगह है सब का पाल करने वाले सबके सुन सबके तेरी है भगवान है। श्यावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय, गंगा मैया की जय।